الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. دویم دا صورت سبا کی اول رد کی داغی طرق و سلاس اربعو یو سلور بنیادونو بنیادی آقی دیوی دا مشرکان داغی سلور وارو رد کی او دنیا دا عام عرفا و رواج سرا موافق سو طریقی وی دنیا کې چې انسان د بل نسواړي او سوال کوي نو دیو جن کوي چې لاړ شي او ورته وي چې ته مالک دې دی باغ او دې فصل او دې مال مال ته نراکا دا مالک نور کول شي ولا یا که مالک نئی نداسی او سڑی چیغا و سرا شریکی برخی و سرا ناغنم سوال کولیشی چگو رستا و سرا برخا او غلوار کولیشی دریم قسم داسی چی مالکم نئی و سرا شریکم نئی لیکن اشرگن دی بڑی رو کارنو کی وسرا تعاون کلی مدد کلی ناغام ور کولیشی چیرک دا مالک نیما دا شریک وسرا نیم ما وسرا دیر خدمتو نکلی دی زمان سنم نکلی نور کی والا سرورم قسم دازی چناغ مالکی انو سر شریکی انیور سر چرا پکار کی سو خدمت کلی او سو مدد کلی اس نئی لیکن دنیا کی مخوری سڑی چکل دچا ضرورت پیخشی او خری پخٹا کی انخلی ناغل منڈا کی علوی راشد ناغتوم خلق محتاج ای بیا اللہ رب العزت مشرکان توائی چتاسو زمان بغیر بلچا تولاڑی ہے بابا تولاڑی ہے مڑی تولاڑی ہے نو دے صدے مالک دے او کن مالک سر شریک دے او کنور سره سو امداد او سو خدمت او معاونت کرده ده یا مخوریز ده چل رب العزت و تا کل کل وائی ده یو کار چما سره اللہوی سلور والو قسمونو کی نده ستاسو آلیہا تاسو معبودان چه ده چانه مدد غاله نو که ده هم عقیده چه دی مالکان دی نو ده دروغ دی ذکر اللہ رب العزت وی قول دعو اللذین زعمتم من دون اللہ تعلیمات تی دو توحید او آیا چرا مدد کہے او کسان چی تاسو پی گمان کوئے بغیر دا اللہ نا چی دی کولشی رسنگ کولشی حقیص رسے اختیار دے لا یملکون مثقال ذرت السماوات ولا فی الارض مالکان خو ندی ندیوی ذری مالکان مثقال ذرت نبا سوانونو کیو نبا زمکا کیو نو دا عقیده هم خوم غلطه دا چکو استاسو پی دا عقیده چی دی مالکان دی نو دوی مداد چی مالکان نی نو دا وی چگنی اللہ سر و شریکانی نو پا دی عقیده باندی لگیای او ضرورتونو حاجتونو تنواره وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ نِشْتَ تَدِيدَ پَارَا پَدِزْمَكَ عَسْمَانْ كِي سَبْرَخَان دا دیر اصولی خبری دا مشرکان هر زمانه که دا مشرکان و شرک پدیس الورو ستنو باندی پیلرو باندی بلارو اغه سلور واړه الله سوره سبا کې دو اجتماعات کې کټ کړی چې نشتا الله وی ډېر لوی دروغ وای په ما دروغ جوړوي چې تاسو د خپل نه دا خبره څنګه راوځي چې بندیان ته د برغه خاوندان وای ان الله سره ول برغه کوي دا خبره ده چې د چا د خولې نه وځي یا پخاوتی یا وس وځي چې پلانې د برخې خاوندې الله ولا برخه ورکړي دا ډېر لوی اختیار یې چلیږي هغه دا خبره و چې الله رب العزت وی یې انسانه تبا دی زمکا سنگا گرزی تا زمکا خطا تا روی اچی چی خدای تا گورا پا ماما گرزا تا دا اسمان لان دی سنگا گرزی اسمان تا روی اچی تا تا تا دی زمرا کائنات چی دی تا سور کعب و مریم کی تیر شویو چی اغا دا بند دی دل پکار دی چې د کټ نخپا کو زن کی دکا زمکا و تا دخوره روی اچی چمکا اسمانو نو توی مکا لیکن پا دین کے دمرا لوی نقصان شوی دی دمرا لوی ظلم شوی دا اللہ دین سارا چه خبر سوا و دیت نسو جل کری دی دا چه او بنده با دشپی پا غسل کشو مشرانو باوتوی اخپا با نکو زیده کٹنا دغه په پیانو باندې په لنګ باندې په کخه باندې وایزان سره وبېخي چې په ګوزن کې څنګه زمکه تروي اچي چې ګوره چې کمکار سنتو د انبیاو او دنیا د ټولو مسلمانانو ناغی تا دمرا لوی گناوی حلکا دا کہه سلا بیا چې دا کار دومره جرم دی کنه چې زمکو تروي اچي زسمانو تروي اچي دا او تاسو بیا لوی ګناه کوي دا کمزه ګناه او دا د پیغمبرانو سنت دی دا ولی خبره پټوله او ګناه دا او چې قران بیانې سورې کهف کې مریم کې چې شرک دیو کو نظمکا توی چه پماما گرزا تزماد گرزی دو قابل نی زکا زدہ لازمکا ایما بل سوک نمانم بل چا تا نو دریگم دا بل چا ننگوارم او تو مشرکی دا غیر اللہ بانده چه بچا بانده دی عقیدہ پیدا شوی دا آغا بانده داغه باندې نو پما باندې مگر ځان زموږه تروي چي اسمان نو تا چي خبره ګوره څومره کم په لولې وا دا قیامت کې الله تاسو کوي کنه چې د صد پاره هم د خدای دین داسې بدل کړو تاسو ته کې سمې لاو شي ویو دا یو مسله نه ده دا ډېری دي په خپل ځای باندې برازي چې دین کې مسله څنګه یو خلکو ته نسو جوړ کړی وما لهم فيما من شرك انشته د دې لپاره په دې زمکه آسمان کې صبر خا نذري مداو چیر ټیک د مالکان بني او شریکان بني لیکن اشرګندی به خدای سره به چرته ډیر غټ لاس کړی ډیر له مدد په سره کړی ملاوینا کما لهو منهم من زهیر او نشته د الله لپاره پدې کې څوک امداد کوونکې اللہ مستغنی ذات تے داغ ساجت راضی دی زان لے دور بلو لکوٹا گئے نشی جوڑو لے نو اللہ سر بس امدادو کی اما لہو منو من زہیر نشتے دا اللہ دا پارا دا دی معبودان چتا سو پیا فیدہ ساتھیں سو کو امدادی دی آیت کے اصل کے رد دے باچا باندې چې د ملایکو عبادت یې کاو خاص که بازه یې اتونه خاص مضمون بیانې نو خاص مضمون دلته دار چې کوم خلقو په ملایکو باندې اعتمادو چې هغه مالکان دي یا کمالکان ني نو الله سره برخدان ډیر نږدې دی وته کنه یا که برخه هم ني اللہ سر بے خامخا چرت سمو آوانت کری تک بندیان چیو بل سر مو آوانت کئی کنا او یو بل لا شر غوبل کئی کنا یو بل سر لاس کئی کنا تک سدیبا ہم چتا اللہ سر دا سمو آوانت کری اللہ وینا دما جت نشتنو تجگم کارونکو ماسو کولی نشت وسلو رمضا چیز دی نئی ندی مالکانی و ندی شریکانی و ندی وسر مددگارانی لیکن دیر مخوریز دی دمرا چی اللہ داگی خبر اخکتن غرزی اللہ سر دی سفارش کولی شی چید چار پارا اغواری و رزاشی تینا کنا تکا ملائک دی کنا مقربین دی او کله چې الله ذکر کوي نو داسې وي چومن عنده سورې انبیاء کې وي ومن عنده او ملائک چې الله سره دي ان په مرتبه کې وته نږدې دي لا استكبرون عن عبادته ولا يستحسرون دومره وته نږدې خامخا خبر ابدی کی اللہ تکن اوغه قبلی وی زمون دغه مطلب دی مشرکان وی چې مونږ جبرئیل امیکائیل اسرافیل نمونه اخلو نو دې د پاره اخلو چې دی الله ته وی نو هغه خامخا من تسلورم عقیده ولا رد کی چنا ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له اس پیدا نور کی شفاعت دا اللہ سرام ہو مگر اللہ چل اجازتو کی او اجازت با قیامت کی کئی او با قیامت کی کی گی دنیا کی خونشتا دنیا کی اللہ اچھا تا اجازت نہ دیکھڑیں چماتا دا چا پا حق کیو ہوا ہے چما پیو تاو کما اسے نا بخم ستاسو پخلے بے بخم دیکھم دیوی دی اس زیک دانش دی بلکہ رت شتا دی چلاوی نا صداکار سلکو ما باین در روغ جوڑا ہے اگر با قیامت کی بیا چی مسلمانی او گنانگاری نوال با اجازت کی گی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اغیتا شفاعت کبرا ہوئی لشی اغیتا مقام محمود ہوئی لشی لوئی کار دے کنا خوا چود ٹول نمخ کی پیغمبر پاک تا اجازتو کی جزا اشفع تو شفع زا شفاعت کا واستا شفاعت بقبلی گیم سل تعطا سوال کا واستا سوال بقبلی گیم بیا ولار کلاوش دا شفاعت دروازه با کلاوش چه نبی علیہ السلام تاول اجازتو شی ولیکن دار چا دا پارانا دا موحد دا پارا چه گنانگاری اگر دا پارا با اجازت کی قرآن دا دی نڈک دے تیت الکرسی نے چراواخ لی تراخرہ پور لگی آئی ہاں دا صرف حدیث کی راغلی و نبی علیہ السلام ویلیو دا خپل ځان پا بارا کے صحابہ کرام تیویلیو چکلے او سڑے راشی عجزی او غریبی ناچاری نتا سماتا ہوائیں اشفعو حدیث کی رازی اشفعو تا سو داغد پارماتا ہوائیں نتو جرو ستاسو باون سوابو شی او کما سرسی نو داغو مجد بپورا شی تا خو نبی علیہ السلام ویلو حدیث کی رازی چکل سوک سوالگر راشی نتا سماتا شفاعتو کہ داغو پا حق کیم جزا غلا سورکم نو زبابم ثواب وشي او استاسوبم ثواب وشي او داغه به مجد پرشیم نیوبت نه محروم نشي دا خو د نبی صلی الله علیه وسلم خبر وا الله رب العزت دنیا کی چاته دی اجازت نه دی ورکړی نه ورکړي هم شرکان تو ګورن روان دي سو کوئی زبت نه داس سوال کوما سو کوئی زبت نه داس سوال کوما اټول دا عقیده ده چې نن دې سن شي کولې خو دې الله ته وي او الله بیا دې سوال قبول کړي زمونږه کارو شي خزانه دین جوړ کړي سمرا سانه کړي راه نه بګی چته ان شاء الله شتا مزداس ډارې کار دی ښا تا د مشرکانو دین دی دا په اسلام کې نشتا تته او مړ لورشه کارسو کی اگر کو پیغمبري دا خبر سره سوال وکا چې ګوره ته به الله بخله نو ته زمانه پر الله توایا په ما باندې ډیر درنه دا وړي را سخت ده چې ستا په خلی باندې الله زمانه لری کی دا ابو جهل عقیده وا نو مسلمانو سره دې چې کلمه وي او خپل مناسب چې هغه تاسو نمونز او عبادتونه کول توافونه کول یو کم 50 حجونه کړیو د نوم مسلمانی خو پکې وکړ په نوم باندې ولیکن عقیده دا نو چې نن د چا دا عقیده یې نه د ابو جهل مرګره نه دی بلکې دا غنه زیات خراب دي ځکه چې هغه خو معلوم خلق الله ته پېښ کاو چې الله د ابراهیم علیه السلام په خاطر د اسماعیل علیه السلام په خاطر پیغمبرانی پېښ کول الله ته چې الله د دې پوسی لبان زما سوال قبول کړي الله رب العزت پاغرت کوي سوره یونس کې هم چې سبحانه و تعالی عما یشرکون الله د دې شرک نوم پاک دی سوره زمر کې هم اصل شرک خدا او قران خو دې درته پار راغلي ادي په کې دا جائز کړی چې نه دا وسیله ده او اذا له خدای نه زولې دي خدای نه دې پیژندلې هغه نه زولې سکي دومره لوی درو قران چې کله وي چې ان الذين يفترون على الله الكذب ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا نو دا یادی چه سوک دلوی ظالم یعنی چه خدای و تلوی ظالم وین تو توایه کنا تو وزیپا کوا تسپیارا وا چه دا مسلمان دے دا مسلمان دے دا مسلمان دے نو چه اللہ و تلوی ظالم وینو ستا پا دیکار کی اللہ و تلوی ظالم وی دیس وی یعنی دا مونگو ستا دیر خسرے دے دا سوی پا ملکونو کی نپیدا کی او صح مشرک دا عقیده وی خلق ته باندې دعوت ورکړي خان جنازه ولي به معنی غره ولا تنفع الشفاعت فاذن ورکی شفاعت دي عنده ذل سرا الا لمن اذن له مگر دا چا د پاره چلاو ته اجازه تو کی په قیامت کې اول اجازت با پیغمبر تکی زکا داغ عزت تا دے داغ شان تا دے پا انبیاءو کیم دا مقام خاص اغلور کرد نورو پیغمبرانو تا ندے حاصل ملائکو تا ندے حاصل اوستا شگے بابا تا حاصل لکا نا شگے بابا اوستا شلگزی بابا تا حاصل لکا نا چتروان چې ویزو کنا چې سوال را لو کی اته هم کو کنا ته خو نشي کولې کنا دا باندې خو حرام دي چې ته سوال وکې کنا عجیب خلق دي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه وی چې وکفا بهذه الايه نورا وبرهانا وَكَفَى بِهَذِهِ الْآيَةِ نُورًا وَبُرْهَانًا قَطَعَ مَرَاتِبَ الْأَرْبَعَ قَطَعَ الْمَرَاتِبَ الْأَرْبَعَ مُنْتَقِلًا مِنَ الْأَعْلَى إِلَى الْأَدْنَى أغوي دايات كافي دي په نور کې او په حجت کې بلې رڼا تاجت نشته وکفا به هذه الايه نورا وبرهانا ولي زګا سلور واړه مرتبه د مشرکین یې قطع کړې هغه ختم کړې منتقلا من الاعلى الى الادنى دا اول نه راوسته تر اخره پورې دا اعلان تر ادنا پوری چی مالکان ندی اخو علا مرتبه شریکان ندی اللہ سر ایسلاس مدد ندی کڑی مخورید ندی چگنی اللہ دا دی خبری تا پہ انتظار دی بید دینا دا چا سوال نقبلی بید دینا دا چا ضرورت نپورا کئی ہر سی ختم کر قرآن تا دید پار نازل شوی چیزان خلق اسو جوڑ کڑی دا غیر رد کئی منگویلیو دیعات کے رد دے دا مشرکینو چغی ملائک دا اللہ سرا شفا گنل چاولائی شفاونا اللہ رب العزت توی تپوسو کا دا ملائکو نظان خبر کا کنا تزان نخبر ہے ولی پا جہل کی روان تا دا ملائکو حال گورا حتی اذا فزع عن قلوبهم د ملائکو حال دارین یو معنا دنیا په لحاظ سره دا او بل د آخرت په لحاظ سره دنیا په لحاظ سره دا چې کله بالله یو حکم نازلو دنیا ته اسمانونو کې امر به وکم او حکم به وکم جبرئیل امین ته نو لاندې اسمانونو کې چې څومره ملائکو غیبه په هیبت شو ډېر لوی یاره پیراله نو کله چې جبرئیل براته نو تپوس به تی نه کو چې ما ذا قال ربکم رب سویلی دی ماغا جواب ورکو چی قالو الحق حقی نازل کرے وحی برات لگا نا قرآن بنا نازلی دو نپس داغی نوبی اغا حیبت پتی نلوی شو پارام بشو تا خود داغی حالی دی دنیا کی وست چی کلب جبریل امین راتو سو حکم بیراوڑو او عرش کې به دماکا او شوا عمر امر بو شو نو لاندې ملائک به ټول تاسو په هیبت شو لکه چې قیامت یری دبره په دبا او چې کله تاسو به او کو جواب براغی چې قال الحق میا وته نه یره لری شو نو الله رب العزت یغي په دوره هیبت کې دي تاسو وایي چې موږ د پاره به الله سره شفاعت کوي اغیزان لار و اخوی چی پا مونگ بان لمرگ حالت تیری گی خدای بندیان اتاسو مونگ پوری داسی خبری تڑھیں ٹوکرا پوری کوئیں دو ایمہ خبر آدھا قیامت تا کلا چی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفس اللہ عام خلق تا ملائک تا نور مومنان تا امر کی وی چې ملائکه ته حکم وکي چې شفاعت کوي نبی باندې به دومره hebat راشي ډیر وخت خو باغی خبرې نشي کول ډیر hebat بیا به ته بوسو کې د مشر نام چې ماذا قال ربکم سویلی دی رب قالوا الحق هغه وی چې تاسو ته امر وکړ شفاعت اجازه ته وکړ شفاعت حق دی کنه زمون په دې باندې ایمان دی دا د عقایدو مسله ده موږ په دې باندې غي دومره hebat پراغ چی مونږ ته وي چې شفاعت شروع کړي چرته مونږ او چرته شفاعت کول یا خدای توبه عتیدا او خبر تلګیا دي ګورې چې څوک پګیشته او کنه دغه چې بچت کې جوړ کړي عزیزی وی زمونږ د پاره والله تسوال کوي او دا غی سوال الله کته نغورځي یره چې ذاله سن خلق دی خان یخته حتا اذا فزعن قلوبهم اری دومره په هیبتی مبصرین ذکر کوي اذا قضى الله امرا فزعوا کله چې الله امر وکړي نو غی ویری کنه سمرا حتا ترغ پوری زعف الزیان قلوبیم چاگا گبرا ہٹ داغی دا ذلونو نلرشیم فزعہ کے سلب دے مانا لرکی دل ازالا ازیل الفضا عن قلوبیم اگا حیبت و گبرا ہٹ لرشی داغی دا ذلونو نا قالونو تپوس کئی مازا قال ربکم سو حکم کړی دی ستاسو رب بره تپوس کی د بره ملائکونه قال الحق هو یغی چې حق او رښتیا هم لري کړه دې کاغه دنیا ته واهی راضیوم دلا حق دې کنه دلا کلام دې او که قیامت کې د شفاعت خبرې هم ناغی تحق ویلی شی ناغی جواب کئی چی قالو الحق یو حق عمری کلی دیم یو فرض او واجب عمری کلی دیم داغی نا انکار نشی که دیکن وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ زکا چی اللہ دیرو چت دیم اٹول مخلوق عاجز دیتو دیر لی شانی دیکن دا خو مونږ سره غم نشته مونږ سره فکر نشته زمونږ په زړه کې د الله عظمت نشته مونږ یې چر یاد نه یادو او نو دا غ عظمت منو ورنه ملائکو حال وګوره سره زموږ لوی مرتبه نه او د لوی منزل نه هر وخت په هیبت کې په هیبت کې وهو العلی دیر اچت ذات تے پسیبتنو کے پخپل و قدرتنو کے الکبیر اور دیر لوئی دے دا بادشاہینا دادویم دلیل پو ردیو کا سلور وارو قسم دا خصوصیت سورہ سبا دین پس طریقی بید تعلیم چه دا مسئلہ رسوئے دا ضروری دا لیکن سنگ بے رسوئے دا زاننا اسے نچے تو گڑاوئی نی اور آشی ہو پٹکے دیوالی و امسادہ سرائی او دری گی چرونو یا لس منٹا خبر اکوما دیر قیمتی خبر اکوما دا زان ها قصی شورو کنا اجازت نشتا اللہوی تعلیمات تا قرآن واورے کنا نو دا تعلیمات خلقو تا کوئے پا دی دعوت ور کوئے تازو قصی چتا با کتابونو کی قتلی دی اڑیر پا خون خون دیے کوئے کنا تو با کسٹی امڈا کی کڑی دی برلوی ظالمان دی چه دی خلق د دین سره د لری تعلق نشته غره ها ابستو وای دا ګوره کالم د خدا دی کوم متقی د خدا دی لومبه طریقه ذکر کئ چلاوی په دې طریقه باندې تعلیم وکم قل من یرزقکم من السماوات والارض وایا څوک دې چې روزي درکې د اسمانونو د زمکو نه مشرکان نه تاسو کوي چې دا رزق د لاسوک درکې د زمره فراخه خوراک چې کې کنه چې وخت نه دی معلوم په سنت طریقې په نه کې کنه چې کې نه وتا کلمه وای اول تپوسو کې چې پیغمبر څنګه خوراک کړل نو لاس وینځل دي قبل هو او بعده مخکیم ورستم او کلمې ویل دي او خوراکې پاندا زبان نکړلې داسې ځان ندی مول کړی چې به نوړې تا جتنو پاشنو پولاری خوراک نه کړي پروان کې خوراک نه کړي چې روان یا خلوه هم خبرې کوه هم خلوه دا مسلمان کار نه دی او تی په هر طریقه باندې خوري کنه نو تاسو کوم چې دا سوک تر کوي دلا سوک دی هغه ذات چې روزي در کوي تاسو له تاسو باندې نو تاسو مکو نه اسباب یې پیدا کړی دي تاسو سنو کا کنه وګورئ هغه جواب نه کوي چې الله را کوي ځینو فهمه شومان خدي تا تو نه لسو کالو معشوم تا وای چې تعالی رزق تو در کی الله چې غو وي خو کال ته زړه کې توحید پروت دی کنه او دی دی غغن کوي مزوبان دی دلانم ناخلی ګور نه پیغمبر پاک تو ته وایا چې قل الله وای دی تا چل در کوي طالب السوک روزی نشی در کولیم کستا پار چا باندے اعتماد دے نو غلط دے تا بچا باندے اعتماد دے دا داگنج دے خدا نیئے دی وی دا دنیا کی ذان لکتلی دی کنا خدا ایتی نئی ارشوئے دے قل اللہ یادی ایک وطا چا اللہ دی ارشو قبر کی وطا سنگا یادی چا وست دی ارشو کنا ځان سره بلی کله کاغذ دی ډیره خبره اسانه کړی راځه ډیر خلک دی غي مړي سره کاغذ کی اسوال جواب پکې لیکلي او ته وی چې غره پیدارشه او سلسمه کا هیڅ نشته دی موږ زو وای ته باندې مړې ته بیا پیدارشه کنه ها نو چې کله دا تعلیم او تور کړی شو چې روزي الله درکوي الله مې روان الله خپل رازق وګڼه خپل خالق وګڼه نو دې سوي ویره مونږ په یوړه لکه نه یو ځنه بزرګ جوړ کړي وی مونږ په یوړه لکه نه یو تاسو مو یې خنه سختی کوي تشدد کوي مسلمانان ته کافران وایي او دا نور مخندی په دین باندې خوراکونه کې دا کې یاس کې مونږ په یو ډول لکه نه لکه وای ته مسلمان نه کافر ته دا بیا د پیسې نه ته څنګه دا نن هم دا سړي خلک دي یره مونږ نه پلې نه دی پلې مونږ به ځان دې اعتدال کوو اعتدال اللہ رب العزت وطا خبر پا دعاو کرا گونڈی بس چنانا تب اولی پا یوا کی نئی تکم دے دنیا کی نئی وَإِنَّا او اِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًا او فِي ظَلَالٍ مُبِين او آیا وطا چدو ڈالی دی یو پلا مونگ یو بل پلا تاسو یین اپوزیشن یو پل مونگ یو بل پل تاسو یین او مونگ دوالو کی خامخا یو اڈلا پا حق دا او بلا پا باطل دا سنشی کے دے چی دوالا یو شانتیو دوالا سنگا یو شانتی دا جنگ بیا پس دے دا اختلاف بیا پس دے چی دوالا یو شانتیو و انا مونگ چیو او ایا کم یا تاسو لعلا هدن یو ڈلا پا حق باندی دا او فی ظلال مبین او بلا پا کار گمراہ کی دا دریم پا کی نشتا دنیا کی دا از وڈلی دی یو ڈلا دا لعلا حدن او بلا دا فی ظلال مبین بس خان دا دین خالی نیو گرے خان لتسنگا ویچ مونگا پا یوکی نیو تچی دنیا کی اینو پا یوکی بای خام خان او تا زغا خبر وکړه یو سره تا ته وی چې یا ناری نشه یا زنانه شه ته وسوي چې په یو کې نیما دا جواب دې ځان را شرمې په دنیا کې دا دې خلکو جواب دی ها امون سره چې باندې تی ده کنه امون ته پردان کې خلی کی کنه دې دا سی وی ها ویننه دیم خنه کوي غلطه پاکستان او غي مرس کوي بدعتيان دي سړي امونګه وي نه غي سره وي نه دي سره نه تا هوته د قران خلاف کوي قران خود وړلي کړي فريق فی الجنه او فريق فی السعير يوم تبيض وجوه وتسود وجوه مثل الفريقين كالاعمى والاصم ارزه چې ګوري ښا فمنهم شقي وسعيد قران دې نه دی ویل کنا لاندو تا قرآن ویلی تا با چری دا خبره نکول خواه قرآن چی نی ویلی کن دا غد خلیل چی آره خبر روزی تا کفر نبا کاما نی تصمیح تو که تجرباو که خواه تا دا کفر خبره ندا یو تعلیم ذکر شو نرو رو غصا کیدن ہوئی ہے یہ گمراہ ہے تاسو تاسو خو بیدی نشوی ہے کنا تاسو خو اس نمان ہے کنا دا فتوار وقت کی دی کو لخا نقل سر تعلیم دے تعلیم دا مطلب دے چدا اللہ فضل لے مونگ شرک ندے کڑے مونگ دا شرک نا پاکیوں ہاں تاسو خو چې چرته ځای نو ول تپوس د دې کوي چر دې کلی کې ولیشته همې تپوس دی دا کوي ښا ویزه کا سره لګو راز راغلی خو پتن لای کنه البته خو زموږ مقبره ډکو دا اولیاء او چې دې مقبره کې اولیاء شته کنه هغه یو ته ویصا دلته چې کوم اولیاء دی غیث ځای کې نشته ار څوک دا وی خان او تاسو یې پامن دي تاسو هر څوک دا خبره کوي خان نو ته وای چې شکر دې مونږ ځان د شرک نه ساتل دي ان شاء الله چې قیامت کې به الله زمونږ نه ذات تپوس نه کوي چې تاسو شرک ولې کوو دا بس تاسو نه کوي او چې مونږه سکو نو تاسو له الله توفیق نه دې درکړې چې عمل وکې تاسو له توفیق نه دې درکړې چې د توحید او سنت خدمت وکې قل لا تسالون عما اجرمنا او ايو تاسو نه تاسو نشی کېدې کچری مونږه گمراهی او مونږه جرم کړی ارستو بیا راځي ته وضاحت تعلیمات دي هغه کې وی قل ان ضللت فانما اضل على نفسي وتوایا تا ته گمراه وی وتوایا کچر ز گمراه ما نو دا گمراهی به زما باندې کنه زوب مبتلا يم کنه ستاره باندې سبوج خو نه شته کنه نو دې څه مطلب چې تاسو وایئ چې مونږ ته گمراه یې چې یو الله بران تا پوس کوي هغه خدای دی مونږه هغه منل دي تاسو نه ته پوس نشی کولای ولا نسأل عما تعملون او شکر دې زمونږ نه ته پوس نه کیږي دا نه کار عملونو چې تاسو یې کوئ شکر دې چې الله نه ساتلیو د دینه الله دغه نه ساتلیو تاسو دې عمل نه ساتلیو دا ډیر ګران کار دی دا ډیر سخت مقام دی دا ډیر سخت سزاګان دی نو شکر دې مونږ نه دا تاسو نه نکی دا تاسو چې څه کوي ښا او تاسو نه به زمونږ ته تاسو نه کی ځکه مونږ شرک نه کړو خو تاسو کړو دین الله واستاسو نه تاسو کوي تعلیم کې دا مطلب دی تعلیم کې ډیر لوی حکمت دی چې دې سړی ته خبره کوي ډیر په هوګه پاستا او سن چې هغه سدونیسی نبی هغه ډو مانی نه بس ولی چې عزت کراشی نه الله مہر تیار کړی ګرز نزا سم کوي چې دې عزت کراشی خبره وسره څنګه تا ورا تا وکړه چې ګوره اما اجرب نام ډیر ګناګار یو مونږ ځان ته پیغمبران نوایو مونږ ځان ته معصوم نوایو اے مؤمنان تاسو وته وای چې مونږ ډیر ګناګار یو خو زمونږ د ګنا ستاسو نه تاسو نه کیږي زمونږ نه وکیږي نا خپل ته جرم وي او دا غیر ته عمل وي چې دی خپه نشي اوس کته و ته تاسو وای چې ستاسو د دې شرک تاسو وستاسو نه کیږي ناغي په عزت کې راځي ښا زمونږ دا شرک دی بس وزد کی براش تعلیمات دیتا ہوئی خواه سمر لوی ظالم دی فرعون. موسی علیہ السلام تعالی وی ور سره ډیر ناکاره دی گزارا وسره کاوه. فقولا له قولا لینا اے پیغمبرانو دی فرعون سره خبره کوي خو لیکن نرمه خبره وسره کوي پالش نرمه خبره وسره کوي ازنه چې عزت کې راشي. نلته کې یو شیخ لیکي دغه ځای کې چې الله چې زوره لوی ظالم سره چې اوزان تخته ویلې دي او ته دومره مهربان چې خبره ته وګر نرمه کوي قول لینا نو چې څوک تا تخته وی نه پاغه بس تاسو مره مهرباني ښه ورایا تنو عبرت اخلي کنه ښه چې غ ظالم چې ځان ته خدای ویلې دي نو ته داغه په حق کې موسی علی السلام ته تعلیم او طریقه ورکه چې قولا له قولا لینا خوګه سره پرت پستو سره کوي ښه گزارو سره نو چې چاته ته خدای ویلی نو پاغه به سمره مهرباني ولیکن ځان څوک نه پیژني نو دغه تبعی ده نو بیا سوي وی دا اختلاف نه حل کیږي دا په خوان دا اختلاف را روان دي یو یو تب کافر وی بلبل تا ویو دا نحل کیگی دا نحل کیگی نو اللہ ولی با نحل کیگی قل یجمع بیننا ربنا او آیا چه جمع بکیم رب زمونگا مونگا ٹول پا قیامت کیم ثم یفتح بیننا بالحقیم بیا با فیصل کی زمونگ پا میز کی دیر پا انصاف اول خود دیتا پوس کیگی اول مسئلہ خو بدائی پا قیامت کی اتو ایدا نحل کیگی ٹھیک دا دنیا کی نحل کیگی کم حل چغیت عملی حل ہوئی خوا یو دا دلیل حل دے ناشوے دے اخواسی تاسو با وگنا پزان چولی و میں نئے بینا خوزان لخبر نو دا دلیل حل شوے دے لیکن اللہ آغا حل یادی چی دا عملی چی فریق فی الجنت و فریق فی السعیر حل خدا گا دیکھا جموالی بو کی پمین زمونگا کی اوستاسو کی رب زمونگا بیاو فیصلو کی پنصاف سرا و پحق سرا وهو الفتاح العلیم داغ صفتو نتا ندیت کلی کنخا اغزات تیچ فیصلی کون کے دے فیصل بل سوکنشی کولے او زکه کوي چې پوی دې کنه دار چا په راز باندې دار چا په مرز باندې دار چا په ګنا او په عمل باندې راوی مناسب فیصله وکي بنده بنده خدا کا فیصله یې ښا چې ابراهيم عليه السلام نمروز توي چې ربي الذي يحيي ويميت نو مار بازات چې څوک ژوند کې څوک مړ کوي نمروز دوته نه راوستو نو یې مړ کوي پرې خو ویدا خزم کولیشم ندی بوتل تبسوئے دا فیصلہ دا شکر و باس ہے چیزا قیامت اگا فیصلہ نمروز تا ندوڑان دشوئے کنی چیزا چل بے کاؤ فیصلہ خوبا اللہ کی الفتاح العلیم زکا فیصلی اگا کی او زکا کی چی پار سبان دی پوئی گی نو نا تعلیمات تی دا توحید او بس داسی تعلیمات تی چا ابجکٹی او ٹیپ سوال او جواب دی سوال او جواب دی یوزے شک پیدا شنو اللہ جواب دی واخر دعوانا.